كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ ملاقات میں یہ بات عرض کی جا رہی کہ پچھلے مذاہب دنیا سے کیوں مٹے اور مذہب اسلام قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے باقی رہنے کے اسباب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تو دنیا کے نظام میں ایسی چیزیں پیدا فرما دی جو اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور کچھ اللہ کے نیک بندوں کی کوششوں کا دخل رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت کے ایسے بنیادی اصول امت کو دیے کہ اگر امت ان اصولوں پر کاربند رہے تو دین کے اندر خلط ملک نہیں ہو سکتا. فرمایا تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، اور میری سنت یعنی میری زندگی، میرے اقوال، میرے افعال کا وہ حصہ جس پر آخری وقت تک عمل برقرار رہا، یہ ہے معنی سنت کے. کوئی واقعہ ہو گیا، بھلے سے اس پر عمل رہے یا نہ رہے، اس کو حدیث کہیں گے، لیکن اس واقعے پر عمل برقرار رہا، آخری عمل قیامت تک باقی رہنے والا طریقہ، وہ سنت ہے. اس لیے امت میں وہ طبقہ جو راہ نجات پر چلنے والا ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، اس کا نام اہل السنہ ہے، اہل حدیث نہیں ہے. صراط مستقیم پر چلنے والے طبقے کا نام اہل السنت والجماعہ ہے. سنت پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ جس پر آخر تک عمل برقرار ہے. کوئی چیز ہوئی، ختم ہو گئی، اس پر عمل نہیں رہا. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا، آپ نے کیا بطور باپ کے؟ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. قرآن کے اندر بہت چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، نقل ہوگی لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، اور اگر اس فرق کو انسان محسوس نہیں کرے گا تو گمراہی ہو جائے گا. بے سیدھی سی بات، ایک لمبا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کے احکامات نہیں اترے گی. مکہ المکرمہ کے 13 سال میں پردے کے احکامات نہیں اترے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ، آپ کی بیٹیاں اور صحابہ کی بیویاں بغیر پردے کے باہر نکلتی تھی. اب آج کی بے پردہ خواتین ان باتوں کا حوالہ دے تو کیا کہا جائے گا؟ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے، اس وقت تک کے واقعات کا حوالہ مت دو. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی بیویوں کا عمل اور پیغمبر کی خاموشی، یہ حدیث ہے. پیغمبر اسلام کی بیوی کا عمل اور آپ کی خاموشی، اسی کو حدیث کہیں گے. کسی چیز کو ہوتا ہوا آپ نے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، تائید ہو گئی، سنت نہیں کہنا. جب قرآن میں پردے کی آیتیں اتر گئیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، سورہ نور کی وہ آیتیں جن سے پردے کو حکم دیا گیا. اور پھر پیغمبر اسلام کی بیویوں میں خاص طور پر، یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، ان آیتوں نے پردے کا حکم دیا ہے. اب اس کے بعد بے پردگی معصیت ہے، گناہ ہے، لعنت کا سبب ہے. لیکن شروع دور میں ایسا نہیں تھا. بہت سے آپ کو ایسے واقعات ملے. اس فرق کو ذہن میں رکھیے. اہل السنہ پیغمبر علیہ السلام فرما رہے سرقت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. جس طرح آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. سنت حدیث, حدیث تو اس کو بھی کہیں اس پر عمل نہیں ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اچھا آپ سنیے, ہمارے یہاں جن بیچاروں نے چند کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو محدث سمجھا, قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مفسر سمجھا, دین کو خیر کیا خاک ان سے ہاتھ لگے گا, گمراہی کے ذریعہ بنے, نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان, اور اس پر سونے میں سہاگا یہ کہ ہر آدمی سے بحث کرنے کو اپنا وہ جمہوری حق سمجھتے ہیں, اور جو بات سمجھ لینا ہے اس کا انکار کر دیتے. یہ ہے حاصل ان کی تحقیق کا, حاصل یہ ہے ان کے پاس جتنا ہے اس کو وہ دین سمجھتے, اور جو اتنی پہنچ سے باہر ہو اس کا انکار کر دیتے. ایک تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا, اور قابل سمجھ کر ہر جگہ بحث, ہر جگہ تکرار, ہر جگہ حجت, دوسروں کا ذہن گندا کرنا, امت کو گمراہ کرنے کا ذمہ دار بننا. سیدھی سی بات یہ ہے, جین کا جب آدمی مطالعہ کرے گا, بنیادوں کا مطالعہ کرے گا, تو یہ حقائق کھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی, دیکھو یہ اصل بنیادیں ہیں قرآن اور آپ کی سنت. اب کچھ لوگوں نے کیا سمجھا, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, یہ کہیں نہیں لکھا قرآن و حدیث کے اندر, یہ بات کہیں نہیں لکھی ان کے علاوہ اور کچھ نہیں, بلکہ جگہ جگہ یہ کہا جا رہا ہے. پیغمبر خود فرما رہے کہ میرے خلفاء کے طریقے کو میری باتوں کی ترجمانی سمجھنا, اتبعوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر. میرے خلفاء میرے بعد دین کے اندر جو فیصلے کریں گے ان کو میری مرضی سمجھنا, جس طرح خدا کہہ رہا ہے بندوں سے پیغمبر کے بارے میں کہ پیغمبر کے فیصلے کو میری مرضی سمجھنا, ہما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ایسے ہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ خلفاء کے فیصلوں کو میری مرضی سمجھنا. اب بھی ہم کہیں گے خلفاء غیر معتبر ہے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں صحابہ میرے پہلے شاگرد ہیں, میری کامیابی اور ناکامی کی دلیل ہے. اس مسجد میں مکتب چلتا ہے, اگر بچے تعلیم میں ناکام ذمہ دار کون ہوگا؟ استاد. عمارت تیری بنی ذمہ دار کون ہوگا؟ مہمان. لوگ کا کپڑا خراب بنا ذمہ دار کون ہوگا؟ کاریگر. تو پیغمبر کے صحابہ کے اندر عیب نکالنا یہ پیغمبر کی تربیت کے اوپر الزام لگانا نہیں ہے, انگلی اٹھانا نہیں ہے. اسی بات کو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں فمن احبہم فبی حبی احبہم, صحابہ سے محبت میری محبت کی دلیل ہوگی. ومن ابغضہم فبی بغضی ابغضہم, اور صحابہ سے نفرت اور خود پیغمبر سے نفرت کی دلیل ہوگی. صحابہ کی شان میں گستاخی کا سب سے پہلا کام کیوں نے کیا تھا؟ صحابہ کی عظمت کا انکار, خلفاء کی عظمت کا انکار, اس گمراہی کا پھیرا اٹھایا تھا کیوں نے, اور اس کے بعد قیامت تک اسی فارمیٹ کو لے کر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. باطل نے ایک فارمیٹ بنا کے دے دیا, اس کو لے کے آگے بڑھا رہے ہیں. اس نے تھوکا اس نے چاٹا, اس نے تھوکا اس نے چاٹا, کوئی نئی بات نہیں ہے, سب وہی پرانی باتیں. اور ہر تیسرا آدمی کہہ رہا کہ میں نے تحقیق کی ہے, میں نے سمجھایا ہے, میں نے کتاب لکھی کی ہے, میں محقق ہوں, ہم صبح ننجنے لی, سب بیکار کی بات. قرآن کی تقریر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تقریر آپ کی بیویاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے خلفاء ہیں, اور آپ کے وہ چہیتے صحابہ ہیں جن کو دس دس پندرہ پندرہ اور کسی کو پورا 23 سالہ دور اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنا نصیب ہوا. جن کے سامنے قرآن اترا, جن کے سامنے پیغمبر کی زندگی تھی, پیغمبر کے کسی قول کی تصدیق وہ کریں گے یا ہم 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والے ہم کریں گے؟ جن کے سامنے دین اترا ہے ان کی رائے مقدر نہیں, اس لیے کہ وہ ایک عام بندے ہیں, خدا اور پیغمبر نہیں ہے, معصوم نہیں ہے. تو 14 صدی کا محقق یہ معصوم ہے تو تم کہاں سے معتبر ہو؟ یہ گمراہی ہے. قرآن, قرآن کی تکمیل ہوگی, تقریر اس کا بیان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے, آپ کے افعال سے, آپ کے نقل و حرکت سے, کسی چیز کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی, تائید سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی سنی, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پیغمبر کریں گے امت نہیں کرے گی, پیغمبر کے ہر عمل کی نقل نہیں کی جائے گی. بعض لوگ سوچیں گے یہ کیسی بات کہی جا رہی ہے, جی ہاں اس کو بھی سمجھ لیجیے, پیغمبر کے ہر عمل کی امت نقل نہیں کرے گی. پیغمبر علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں, امت کیا کرے گی؟ جائز سے جائز 4, باقی حرام. پیغمبر علیہ السلام سے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویاں, آپ کی بیویاں عزت پوری کریں گی لیکن وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. پیغمبر کی بیویوں کو دنیا کا کوئی مسلمان اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا. ہماری اور آپ کی بیویاں عزت پوری کر کے دوسرا نکاح کر سکتی. ہم اور آپ سوتے ہیں, ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پیغمبر علیہ السلام سوتے تھے, آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ فرق. ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں, صبح تحریک وقت لے کر غروب آفتاب, آپ تحریک کھائیں یا آپ کی آنکھ نہ کھلی نہیں کھا سکے, کوئی بات نہیں. بعد میں مطلب اس سے مولانا تحریک نہیں کھا سکا, روزہ رکھو, تحریک سنت ہے, کھا لو تو بہتر ہے, نہیں کھا سکے کوئی بات نہیں. آپ کے روزے کی نیت کر رکھی, روزہ آپ کا ہو جائے گا. لیکن جب دن ڈوب جائے, غروب ہو جائے تو کھاؤ. اب کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا, 2 دن بغیر کھائے رہوں گا, منع ہے. دن ڈوب گیا تو کھاؤ, 2 بوند پانی پی لو, آدھا گلاس پانی پی لو, ایک کھجور کھا لو. یہ بتلاؤ کہ پروردگار میں تیرا عادل بندہ ہوں, اب تک آپ نے کہا تھا مت کھاؤ تو میں نے نہیں کھایا تھا, اب آپ نے کھانے کی اجازت دے دی, میں نے کھا لیا. جس طرح رمضان مبارک میں جب عید کا چاند نکل آیا تو عید کے دن صبح اٹھ کے ہی پہلا کام کیا کرنا, خود کھانا. میں بھوکا رہوں گا 11 بجے تک, نماز پڑھ کے آؤں گا تب کھاؤں گا, نہیں. آج یہ اعلان کرو کہ پروردگار آج میں روزہ نہیں ہوں. 29 دن 30 دن روزہ تھا اور آج آپ نے کہا مت رکھو تو میں نے صبح اٹھ کے ہی پانی پی. اس کے مقابلے میں بقرعید میں, بقرعید سے لگ کر رمضان تو نہیں ہے, بقرعید میں بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ کھائے اور قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرے. جس کا لوگوں نے مطلب سمجھا کہ اپنے بیل کا گوشت اور وہ بھی کلیجی, مجھے مارا ماری ہوتی ہے قربان گاہ میں, کیوں قربانی کا گوشت آپ کا ہو, میرا ہو, کسی کا ہو, اور یہ بھی مستحب ہے. اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے, کسی کو مطلاحت آتی ہے, کسی کو کمزوری ہے, کھا سکتا ہے. لیکن چونکہ قربانی کے دنوں میں ہمارا عمل عاشقانہ ہے, مالحانہ ہے, مجنونانہ ہے, تو اس قربانی کے دن میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ غذا جو ہے وہ قربانی کا گوشت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے شروعات کی جائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں, اور اللہ کے نزدیک قربانی کے گوشت زیادہ بہتر کوئی غذا نہیں. ان 3 دنوں میں سب سے افضل قربانی ہے اور سب سے پسندیدہ غذا گوشت. یہ تو ہوا مسئلہ امت کے لیے. پیغمبر علیہ السلام روزہ رکھتے, دن غروب ہوتا افطار نہ کرتے, آپ روزے پر روزہ رکھتے. ہم پابند ہیں افطار کرنے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن تک مسلسل دو دن تین دن چار دن بغیر کھائے رہے. بعض صحابہ نے آپ کی نقل کرنی چاہیے تو آپ نے فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کوئی میری برابری کیسے کر سکتا ہے. جو تیموری ربی میں مجھ کو تو میرا رب روحانی طور پر کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میں دنیا کی غذائیں کھائے بغیر, لقمہ منہ میں لیے بغیر, حلق سے پانی اتارے بغیر اللہ مجھ کو روحانی طور پر سیراب کرتا رہتا ہے, تم میری نقل مت کرو. اسی لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا, صوم قتال امت کے لیے منع ہے, روزے پر روزہ رکھنا امت کے لیے منع ہے. وہ پیغمبر اسلام کی خصوصیت تھی, تو پیغمبر اسلام کے ہر عمل کی نقل بھی نہیں ہوئی. اب یہ باریکیاں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی, میں کیا بولوں آپ سے. ان کی وہ تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں, ذہن میں ٹکراتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے ان جاہلوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ناواقف لوگوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر بات کا بتنگا بنایا. مثال سن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بدبو نہیں تھی. ہمارے آپ پسینے میں بدبو ہے, آپ کے پسینے میں بدبو نہیں تھی, پسینے میں خوشبو تھی. آپ اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت تھے. آپ کے بدن کے اندر سے روشنی پھوٹتی تھی, دیکھنے لائق آپ ہوں. اس کو دیکھ کر بعض لوگوں نے سمجھا کہ آپ انسان نہیں ہیں, نور ہے, بڑا کارنامہ انجام دیا. ارے اللہ کے بعد اشرف المخلوقات انسان ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہ مان کر کوئی اور مخلوق مانگ لینا. جب امت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اشرف مخلوق انسان ہے, تو امام الانبیاء کس مخلوق سے ہونے چاہیے؟ انسان سے ہونا چاہیے. قرآن خود کہہ رہا وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام انسان ہوئے, اور ان کا اعزاز تھا انسان ہونا, اس لیے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو دیتا ہے. آپ جب کتاب پکانے کے لیے آبادی سے باہر جاتے تھے, کچھ دور چل کر آپ کسی ٹیلے کے آر پر بیٹھتے تھے, خطر کی رعایت کرتے تھے, حیا اور شرم کی رعایت کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں زمین اس گندگی کو جس کو ہم گندگی کہتے ہیں, ہمارے بدن سے نکلنے والی وہ گندگی پیغمبر علیہ السلام کے نہ پیشاب کے اندر بدبو تھی نہ پہاڑے کے اندر بدبو تھی, اس کو زمین نگل جایا کرتی تھی. یہ ساری باتیں لکھی ہے محققین نے, ان احمقوں اور پاگلوں کو کھول کے دکھا دی جائے دکھا. پیغمبر علیہ السلام کا خون گرا ہے زمین پر بدلے ہو, خون میں بدبو نہیں تھی. پیغمبر علیہ السلام ضرورت پڑنے پر پچنا لگوایا ہے, خط سے لگوائی ہے زائد خون نکلوانے کے لیے. خون نکالنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے خون میں بدبو نہیں تھی. آپ کی والدہ کہتی ہے جب آپ پیٹ میں حمل کی حالت میں تھے میرے پیٹ میں, مجھ کو حمل کی تکلیف نہیں ہوتی. یہ خصوصیات نہیں آپ کو. اب اس کے بعد, ان تمام تفصیلات کے بعد, اگر کسی محقق نے لکھا کہ آپ کے پیشاب پکانے کے اندر سوکھی بدبو نہیں تھی, تو اس کو ناپاک مانا جائے کہ نہ مانا جائے, یہ علمی دنیا میں تحقیقی اختلاف ہے. لیولے صاحب پیشاب پکانا پاک کر دیا, پیشاب پکانا پاک کر دیا, تمہاری عقل کرنے گئی ہے, عقل کا اپنے علاج کرو. وہ میں نے کہہ دیا, آپ نے کہہ دیا. روز اول سے محققین میں یہ رائے چلی آ رہی ہے کس کو پاس کہا جائے کہ نہ پاس کہا جائے. کیونکہ دیگر بندوں کے پیشاب پکانے کے طریقے سے اس کے اندر بدبو نہیں تھی, اس کے اندر غلاظت نہیں تھی. ٹھیک ہے, اکثریت کی رائے یہ ہے کہ نہیں, اس کو بھی ناپاکی کہا جائے, لیکن بالکل دوسرے انسانوں کی طرح وہ گندگی نہیں. محدثین نے، محققین نے، سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر کتابیں لکھی. کتب خانے بھرے پڑیں گے آپ کی زندگی پر کتابوں سے، وہ تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. سیرت کی کتابوں کے لوگوں کو نام تک نہیں معلوم ہے. ایک کتاب پڑھ لی بندر کے ہاتھ نظر کی، ایک گاٹ لگی بندر پنساری ہو گیا. یہ گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر جو چیزیں آپ کے ساتھ خاص، اس میں کوئی نقل نہیں کرتا. امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کرے، کتابیں پڑھو، علماء کے بیانات سنیں، اور جب پڑھنا شروع کریں آپ کو بتلا دوں ہوتا کیا. آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پلسٹر لگا دیا، اب گھر میں آ کے کھول کے دیکھا کہ برابر بیٹھالا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر نے برابر بیٹھالا بھی ہے کہ نہیں، پلسٹر کھول دیا پھر باندھ دیا اس کو، ہاتھ اچھا ہوگا. ڈاکٹر نے کہا 10 دن تک اس کو اسی حال میں رکھنا، رسی باندھ کے رکھنا، 3 دن کے بعد کہنا کہ برابر جڑا ہے کہ نہیں. ہاتھ جڑے گا، رات میں پودا لگاؤ، صبح اکھال کے دیکھو جب پکڑا کہ نہیں پکڑا، جب پکڑے گا پھر لگا دو، ابھی نہیں پکڑا پھر لگاؤ، پھر اکھال کے دیکھ رہا جب نہیں پکڑا. امت کا وجہ تھوڑا سا پڑا بحث چالو، تھوڑا سا پڑا بحث چالو، غلط فہمی آگے آگے، بدزنی آگے آگے. جن لوگوں کی پوری پوری زندگیاں گزری اس لائن میں وہ نہیں سمجھے، اور آپ سمجھ گئے 4 دن میں آپ. یہ گمراہی. جب پڑھنے کا شوق ہو تو کسی ذمہ دار عالم کو گائیڈ بنانا ہے. وہ کون ہوگا جس سے آپ کا دل پچے؟ میں کیوں کہوں کہ میں ہوں گے یا بنانا ہوگا؟ نہیں، کوئی نہیں ہوگا. پوری دنیا میں کوئی آپ کو اگر پتا ہوگا جس کی زندگی مطابق شریعت ہوگی، جس کو اس لائق سمجھا ہوگا آپ نے، اس سے آپ بات کی. مزاج کیسا ہے لوگوں کا سنیے. اسی محلے کا واقعہ ہے، ایک صاحب نے مجھ کو بلایا نماز کے بعد باہر، مولانا حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے کہا حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، حج کے 5 دن. اسی لیے آپ نے دیکھا وہ کتاب سے لوگ لکھتے حج کے 5 دن. وہ 7 تاریخ کی شام سے لوگ مینا چلے جاتے، 8, 9, 10, 11, 5 دنوں کے اندر اس سے ارکان ادا کیے جاتے. اب ان کے دماغ میں کیا تھا؟ وہ جس دن حاجی عرفات میں جا کر وقوف کرتے ہیں اس کو وہ حج سمجھتے ہیں. اب اپنی زیارت سے علاج نہیں کریں گے. حج سے ارکان وقوف منا ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، اس کے بعد سنکری مارنا ہے، طواف زیارت ہے، منا کا قیام ہے، ان چیزوں کے مجموعے کا نام حج ہے. دیکھیے بھائی، دھولی بھائی آپ کے سامنے آ گئے، بےچارے ان لوگوں کو پتہ لگتا ہی نہیں کہ ہمارے سامنے کوئی گزر رہا ہے. سب لوگوں کو دینا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا، اللہ کے گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہے. انہوں نے مجھ کو بلایا اور بلا کر مجھ سے اتنا پوچھا کہ حج کس دن ہوتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے. وہ جھٹ سے بولتے ہیں بغل والے کو، تم سے میں نے پہلے کہا تھا کسی قابل مولانا کو لے کر آنا، تم کس کو لے آئے؟ اب کیا کریں گے آپ؟ اپنا سر چوٹ لیجیے آپ. انہوں نے مجھ کو ناپاس کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ بولے پوچھ رہا ہوں نا حج کس دن ہوتا ہے. میں نے کہا 5 دن میں ہوتا ہے بھائی، آپ کو کر دیا. کہنے کے وہ تو عرفات جا کے ٹھہرتے ہیں، کیا وہاں 5 دن رہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو غلط نہیں ہے. آپ نے اس کو حج سمجھا، آپ نے وقوف عرفات کو حج سمجھا. اخبار والوں نے بھی آج حج ہوگا تو آپ بھی اس کو حج سمجھ گئے. اگر ایک آدمی صرف وقوف عرفات کرے اور باقی ارکان نہ کرے، اس کا مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر یہ تو ایسا ہو گیا کہ نماز میں امام صاحب کیا کرتے ہیں؟ کسی نے کہا کھڑے ہو قرت کرتے ہیں، رکو نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے. اب آپ نے امام کے کھڑے ہونے کو نماز سمجھا، رکو چھوڑ کر، سجدہ چھوڑ کر، قاعدہ اقلا چھوڑ کر، تو انجام کیا ہوگا آپ کا؟ اس کے بعد پھر ان کی سب سے بڑی دلیل فرق کی شریعت میں نہیں ہے. فرق بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو یہ پتا ہی نہیں کہ قرآن و حدیث کہتے کس کو، جس کو حدیث کی ساری اقسام کا علم نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں ملا. ڈاکٹر نے پرچی دی کہ دوا لے کر آؤ، جا کے پن پٹی پہ کہنے کی دوا ہے، اس نے کہا نہیں ہے. کپڑے والے کے یہاں دوا ہے نہیں ہے، پرچون والے کے یہاں دوا ہے نہیں ہے، مٹھائی والے کے پاس گیا دوا ہے نہیں ہے. تم نے ڈاکٹر کیا سمجھا کرتے ہو؟ دوا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں ہے. گیا کہاں تھا بھائی؟ میں نئے سے دیوان صاحب عبداللہ علیہ کی مدار سے لے کر کے اسرار بھائی کے تک تمام دکانوں میں چلائے، میڈیکل پہ گئے تھے. یہ کیا ہوگا؟ ارے ظالم اس کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی کا امت کا یہ حال ہے. ڈھونڈ جا رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو، کہاں ملے گا؟ جب انسان مطالعہ کرنے بیٹھتا ہے تو مطالعے کی تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک تعارفی مطالعہ، تھوڑی بہت معلومات، ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، وہ تعارفی مطالعہ ہوتا ہے. جب آدمی کو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بات کہاں ملے گی، کون سی کتاب میں ملے گی، کن لوگوں نے لکھا ہے، اس موضوع پر اچھا لکھنے والے کون لوگ ہیں، وہ کتاب کہاں ملے گی، جونلی کی لائبریری میں ہے کہ نہیں ہے، یہ تعارفی مطالعہ. پھر سوچتے موضوع پر تھوڑی سی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کے دماغ کے اندر کچھ باتیں بیٹھ جاتی ہیں. اچھا یہ ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، اس کا مطلب فلانا واقعہ مقدم ہے، فلانا واقعہ مؤخر ہے. یہ تحقیقی مطالعہ ہوا. اب جب آدمی اس منزل تک پہنچ گیا ہے، اب اس کو نمبر تین پر یہ غور کرنا ہے کہ اس موضوع پر فلانے یہ بات لکھی تھی، یہ بات تو نہیں پڑتی، اس لیے کہ یہ بات یہاں سے کٹ جاتی، فلانے یہ بات لکھی تھی، یہ بات درست نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ تقابلی مطالعہ ہے. دو تحقیقوں کو سامنے رکھ کر یہ غور کرنا کہ اس میں سے چوک کس سے ہوگی. اب آدمی کیا کر رہا ہے؟ کتابوں کا نام نہیں معلوم ہے، تاکہ شہر میں نہیں ہے، وہ نمبر ایک پر فیصلہ کر رہا ہے امام ابو حنیفہ نے غلط کہا، امام بخاری نے صحیح کہا. کیوں؟ حدیث میں. بس ان کی تحقیق کا سب سے بڑا مدار اور بنیاد یہ ہے حدیث میں. ارے بابا اس حدیث پر عمل بھی ہے کہ نہیں؟ اچھا کیسے؟ جب حدیث پر عمل تو ہوئے گا. اس جاہل نے کہہ دیا آپ کی بات، اگر حدیث میں ہے اور عمل ہوگا یہ بنیاد ہے تو قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی جس پر عمل نہیں ہے، وہاں کیا کرو گے؟ تو جاہل آ کے مجھ سے الٹ گئے، بولا تھے اس کو لکھا کیوں کتاب میں؟ اچھی بات ہے، یعنی جس چیز پر عمل نہ ہو اس کو کتاب میں لکھنے کا نہیں، ریکارڈ سے اس کو نکال دینے کا. کہ یہ مشورہ پہلے خداوند قدوس کو دو کہ قرآن سے وہ آیتیں نکال دی جائیں جس پر عمل نہیں ہے. میں وہ آیتیں پڑھ کے آپ کو سناؤں، جو قرآن کا حصہ ہے، نماز پڑھو، نماز درست، تلاوت کرو، ثواب ملے گا، بغیر وضو اس کو چھونا منع ہے، وہ قرآن کا حصہ ہے، ایک ایک حرف پر قدس نیکیاں ملیں گی، لیکن عمل نہیں ہے اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ المکرمہ میں ہیں، مکہ المکرمہ میں نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، نہ پردے کی مرضیت ہے، نہ سود کی حرمت ہے، نہ شراب کی حرمت ہے، کچھ نہیں ہے. شراب کی جائز ہے، بے پردگی درست ہے، سود کی جائز ہے، سب چل رہا ہے مکہ المکرمہ کے 13 سال میں. حتیٰ کی بعض صحابہ نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ ہمارے سماج میں لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جوا کھیلنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، جب سے دنیا میں انسان آباد ہے تب سے جوا چالو ہے، کچے بازی ہمیشہ ہوتی تھی، دیہاتی اپنے انداز سے لگاتے ہیں، شہری اپنے انداز سے لگاتے ہیں، چھوٹے لیول کے اپنے انداز سے لگاتے ہیں، بڑے لیول کے اپنے انداز سے لگاتے ہیں، سرکار کس کی بنے گی، کس کی نہیں بنے گی، سب کیسے لگے گا، پارلیمنٹ کے لیے کچھ بحث میں بل پاس کرا پائیں گے نہیں کرا پائیں گے، سب کیسے لگ گیا. تو سٹا تو کہیں بھی لگ سکتا ہے. تو دعا میں یہ عرب کے اندر رائج تھا. صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسراف اور جوئے کا کیا حکم؟ قرآن نقل کر رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، اثم کبیر ومنافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، منع نہیں کر رہا قرآن. مکی دور میں شراب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، جوا کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، قرآن منع نہیں کر رہا. شراب بنتی ہے، صحابہ بناتے ہیں، صحابہ بیچتے ہیں، صحابہ پیتے ہیں، صحابہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، شراب حرام میں، مدینہ منورہ آ گئے. یہاں آنے کے بعد اگلا حکم اترا، وہ کیا؟ نماز کے اوقات سے متصل شراب پی کر مت آیا کرو، جب نماز کا وقت ہو اس سے لگ کر شراب مت پیو. جہاں پر گیپ لمبا ہے، آپ نے فجر پڑھ لی، ٹھیک ہے سو جاؤ، یہ کام میں چلے جاؤ، ایک آدھ دو گھنٹے کے بعد منہ سے بدبو ختم ہو جائے گی، زور آ چکا ہوں. نماز سے لگ کر شراب پی کر مت آؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارٰ، شراب حرام نہیں، نماز کے اوقات میں پی کر مت آؤ، باقی ٹائم بھی یا جو قرآن کے اندر موجود ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد تیسری آیت اتری، اس نے شراب کے ایک قطرے کو بھی حرام کر دیا، اس نے شراب کو گندگی کہا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب جوا بدتالی، رزقکم من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوه، چھوڑو. یہ وہ ہے اس نے شراب کے خطرے کو حرام کر. اب جس کے بعد شراب پینے والے کو کوڑے لگیں، شراب پینے والا مجرم کہلائے گا. وہ دونوں آیتیں جس میں پہلی آیت میں شراب کو حلال کہا گیا ہے اور دوسری آیت میں شراب کو نماز سے متصل پینے کو منع کیا گیا ہے، حرام نہیں کہا گیا ہے، ان آیتوں کا کیا ہوگا؟ وہ قرآن میں ہے، نکال دے قرآن سے اس کو، جی بچہ رہا ہوں لوگوں کو، ان کو قدم بخاراؤں کو، کتاب امن نہیں تو پھر لکھا کیوں وہ ہر چیز کے کی کتابوں کی رائے خدا کو دو. ارے پاگلوں، وہ چیز ریکارڈ تو رہے گی، کسی فرق کے لیے علم لگتا ہے نا بھائی، کس پر عمل ہے کہ نہیں ہے، یہ مقدم ہے کہ مؤخر ہے؟ آپ مجھے بتلائیے، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تقریر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جب مکہ المکرمہ کے 13 سال میں جہاد نہیں تھا، اس 13 سالہ تعلیمات میں آپ نے صحابہ کو کیا سمجھایا تھا؟ ظلم کو برداشت کرو، اللہ اجر دے گا، ظلم پر صبر کرو، اللہ اجر دے گا. جب آپ مکہ المکرمہ میں راستوں میں چلتے تھے اور کفار غریب مسلمانوں کو، جو بیچارے بازے غلام تھے، بلال حبشی جیسے بازے مزدور تھے، ان کو باندھ کر مارتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو زیادہ مارتے تھے، کوڑے برساتے، ڈنڈے برساتے، تاکہ یہ تڑپے اللہ کے نبی کو دکھ. جب صحابہ پر ڈنڈے برستے تھے تو وہ اللہ کے نبی کو فریاد کرتے تھے، اللہ کے نبی ہماری مدد. آپ مجھے بتلائیے، آپ کے گاؤں کے کسی آدمی کو لوگ باندھ کے مار رہے ہیں اور وہ آپ سے فریاد کرے اور آپ سلانے کے لائے اپنا آپ پر کیا دیتے گی؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے یہ کام کرتے. آپ فرماتے تھے، صبرن یا آل یاسین موعدکم الجنہ، صبرن یا آل یاسین موعدکم الجنہ، اے یاسین کے گھر والوں صبر کرو، اللہ تم کو اس کے بدلے میں جنت. حضرت یاسر کی بیوی بیوی سمیہ کو ابو جہل نے سرنگاہ پر برسہ مار کر شہید کیا، لیکن اس وقت کی تعلیمات کیا تھی؟ فاعفو واصفحوا، معاف کرو اللہ اجر دے گا، معاف کرو اللہ اجر دے گا. کیا وہ آیت قرآن سے نکال دیں؟ وہ آیت قرآن میں ہے، اس وقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ریکارڈ کے اندر موجود ہے، مکی دور کی. جب مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مشرکین مکہ کی شرارتیں ختم نہیں ہوئی اور ایک کے بعد ایک کتنا تو خداوند قدوس نے قرآن میں جہاد کی پہلی آیت اتاری، قلنا للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر. ان مظلوم مسلمانوں کو دفاع کی اجازت دی جاتی ہے. کون سے مسلمان؟ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. جن کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، مکہ کیوں چھڑایا گیا، کیا قصور تھا ان کا؟ انہوں نے زنا کیا تھا، انہوں نے چوری کی تھی، انہوں نے قتل کیا تھا، کسی کا گھر لوٹا تھا؟ نہیں. الا ان يقولوا ربنا الله، وہ ایک خدا کی وحدانیت کے قائل تھے. اس بنیاد پر ظالموں نے، دشمنان اسلام نے ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی سکون سے رہنا دینا پسند نہیں تھا. مسلمان جہاں بھی آ کر سکون سے رہے یہ بھی گوارا نہیں تھا. جس طرح مسلمان مدینہ منورہ سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے، یہ چمبک وہاں پہنچ گئے نہیں تھے پیچھے، ہمارے کچھ اوباش نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں، ان کو آپ پلٹا دیجیے. بہت مشہور واقعہ ہے حبشہ کی ہجرت کا. اب جب قرآن نے جہاد کی اجازت دے دی، اب ٹون بدل گیا، کان کھول کر سنیے گا، اب قرآن کا لب و لہجہ بدل گیا. مکہ المکرمہ کے 13 سال کے اندر فاقو و سہو تھا، لیکن اب جب جہاد کی اجازت مل گئی تو قرآن باقاعدہ جہاد کے اصول بتلا رہا ہے، جہاد کی شرطیں بتلا رہا ہے، جہاد کی ترغیب دے رہا ہے. انصروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. امیر و غریب سب نکلے، ہلکے اور بوجھل بن سب نکلو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. جہاد کے اصول بتا رہا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. کوئے چل لڑو تاکہ باتوں کی سمجھ ٹوٹ جائے. یہ لجا وہاں کیوں نہیں؟ یہ قرآن تو وہ قرآن نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بات کا حصہ ہے، اس پر عمل ہوگا. ان آیتوں کو اترنے کے بعد پچھلے حصے پر عمل نہ ہوگا، قرآن کی ان آیتوں پر عمل نہیں ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل نہیں ہوگا. وہ مقدم ہے، منسوخ ہو گیا، یہ بعد میں آیا ہے، یہ ناسخ ہے. آپ کو بتلاؤں، مسلمانوں نے بازاری انداز پیدا کیا، بڑوں سے اعتماد اٹھا دیا، اور ہر شخص ہو گیا علامہ ڈھیر، محقق، مفسر. اس کا نقصان یہ ہوا، وہ تقریر ریکارڈ میں، فرقہ پرستوں کی وہ تقریر ریکارڈ میں. مسلمانوں تم ان آیتوں پر کیوں عمل کرتے ہو جن میں جہاد ترغیب دی گئی ہے، ان پر کیوں نہیں عمل کرتے جو مکہ المکرمہ میں اتری تھی؟ اپنا سر پیٹ لیا. ہمارے اس بازاری انداز کا نقصان یہ ہوا. ایک بات آپ کو اور سنا دوں، اس بازاری انداز کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ امت کہاں جا رہی ہے؟ آپ کے شہر مندی کا ایک بچہ جو باہر اس سالی میں پہنچا ہے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں وہی پہنچے پہنچے ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور شادی طے کر لیتے ہیں. اگر بچوں نے آ کر گھر والوں کو اشارہ کر دیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، آپ لوگ تھوڑا جا کے رسم پوری کر لو، تو گھر والے جا کر دیکھا دکھائی کر کے، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی، دنیا سمجھتی ہے گھر والوں نے طے کیا ہے، لڑکا دیکھ کے طے کر چکا ہوتا ہے، گھر والوں سے فارمیلٹی پوری کراتا ہے، عزت آپ کی اسی نہیں کہ آپ کو ہاتھ کر لو. ایک کوالٹی تو یہ ہوگی. دوسری کوالٹی ہوتی ہے کہ بچی ہندو ہے، بچہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا دوں گا، دو ہو گئے. تیسری کوالٹی ہے کہ لڑکی جو کہ تو ہندو رہے گی، لڑکا جو کہ تو مسلمان رہے گا، لے کے رہیں گے. ایسی مثالیں بھی دیر کے اندر موجود ہیں. اسی طرح کا ایک کیس، لڑکے ہیں لڑکی پسند کر لی، اور گھر والوں سے آ کر کہا کہ میں دیکھ لیا ہے میں اسی سے کروں گا. ان لوگوں نے کہا بیٹا وہ کلمہ پڑھے گی، مسلمان ہو گئی، نہیں وہ اپنے مذہب سے رہے گی، میں اپنے مذہب سے رہوں گا. ارے یہ کیا مصیبت ہے، نکاح ہو گئی، اتنا ہوئے گا، اور اس بیچارے کا ایک ہی لڑکا، الگ بھی نہیں کر سکتے. ارے دو چار مکمل بڑا بڑا رکھ، ایک ہی لڑکا، مالدار فرید کی فیملی عزت دار لوگ باپ آ کے مستر ہونے لگا مولانا ایسا ایسا واقعہ ہے کس سے کہنے جاؤں آپ سمجھائیے. بلایا میں نے بیٹھا لا اس کو, وہ میرا احترام کرتا تھا, میرے تعلقات بیٹا کیوں ایسا کرتے ہو اپنے خاندان میں سمجھو. نہیں نہیں وہ ہو گیا میرا طے ہو گیا ایسا ہے ویسا ہے. بیٹا والدین کی ہائی نکل رہی, وہ رو رہے ہیں تم کو اس لیے پالا پوسا پڑھایا لکھایا تھا تو ان کو اس لیے کیوں ضد نہیں کرنا چاہیے اور ایسا ہے ویسا ہے. تو میں نے کہا بیٹا کم سے کم وہ کلمہ تو پڑھے مسلمان تو ہو. نہیں انکل وہ ہمارا پہلے طے ہے کہ وہ اس پہ رہے گی میں اس پہ رہوں گا. تو میں نے کہا بیٹا حرام کاری ہوگی جنا ہوگا. اب وہ کھلا, یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں. اب وہ کھلا تو کیا ہمارا نکاح نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نکاح نہیں ہوگا, نکاح کے لیے شرط ہے دونوں کا مسلمان ہونا. تو اللہ کے نبی کی تو بیٹیوں کا نکاح کفار سے ہوا تھا, حدیث میں تو ہے. کہا حدیث میں تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. وہ حدیث تو ہے سنت نہیں ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو آ کر بہت پچتی ہے. جا کر کہو ان سے جگہوں سے یہ فرق تو محسوس نہیں کرتے. واقعہ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا بعد میں. جب قرآن میں آیتیں اتار دی ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمنن, مشرک عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے, اور اگر تم کو آزاد ایمان والی نہیں ملتی تو باغی ایمان والی کر لو, ایمان والی باغی کر لو, مشرکہ مت کرنا. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتک ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا, اور اپنی بچیاں مشرک بچوں کو مت دو جب تک کلمہ نہ پڑھیں, اور اگر تم کو آزاد مسلم بچہ نہیں ملتا تو مسلمان غلام سے کر دو. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم, ان آیتوں کو کرنے کے بعد اتنی ساری باتیں ختم, اس پر عمل ہوگا. اب قیامت تک عمل یہ ہوگا کہ نکاح کرتے وقت لڑکی لڑکے دونوں کا مسلمان ہونا شرط, اور اس نکاح کے برقرار رہنے کے لیے دونوں کا مسلمان برقرار رہنا شرط. اگر دین سے خارج ہوا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ ہے اصول. بولے مولانا مشکل بات نہیں معلوم تھی, مشکل بات نہیں معلوم تھی. اب میں اس سے بات کروں گا, اگر کلمہ پڑھے گی تو نکاح کروں گا. نہیں اب بتائیے وہ حضرت پڑھ لکھ کر اللہ کو زہر بن گئے تھے, اس جیسے ہزاروں نوجوان گمراہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ان کو سبق پڑھا رکھا. علماء کی کیا ضرورت ہے, کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ سب تو لڑکے, سب کچھ تو لڑکے اندر موجود ہے. لٹ ڈالا کس نے, لٹ میں ڈالا کس نے؟ ایک صاحب ڈبا لے کر چندہ کر رہے تھے غریبوں کی مدد کے لیے, اس میں تالا بند تھا. جہاں بیٹھا ہوا تھا میں, کچھ لوگ بیٹھے, میں نے کہا آپ کو ایک جوک دکھاؤ. یہاں دکھاؤ. گیا ان کو 2 روپے دیا, ڈبے کے اندر پیسہ دیا, اس پہ تالا بند تھا. میں نے پوچھا اس کی شادی کس کے پاس, کون کی جیب میں؟ جس تالے کی چابی آپ کی جیب میں اس تالے کا حاصل. ارے گانو نیٹ پر ڈالا کس نے؟ تمہیں جیسے تمہارے آقاؤں میں بیٹھے ہیں اوپر دین کا کام دلانے کے لیے. کیا ہوگا جب ہندوستان میں ریلوے کا نظام کمپیوٹرائز ہوا تو لوگوں نے سکون کی ساتھ لی. اب بابو جی کے رحم و کرم پہ نہیں, پہلے کیا تھا قلم سے لکھتے تھے. بابو جی نے 1 نمبر سیٹ آپ کو دی اور 2 نمبر 3 نمبر اس کے بعد 4 نمبر نہیں, نیچے کی سیٹ نہیں, اوپر کی آپ کے نام لگتا نہیں. خالی اس کیا کریں گے آپ؟ جب کمپیوٹرائز نظام ہوا تو لوگ سمجھے کہ اب تو ترتیب والا آئے گا. کیا ترتیب والا آتا ہے؟ کیوں کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا کون ہے؟ یہی نالائق انسان جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ہزار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خود کی اور کریم سارے فساد سارے خرافات کے ذمہ دار یہی انسان کو ہے. اس سے بڑا کوئی خوفوار نہیں, اس سے بڑا کوئی بدھیانت نہیں. وہ بیچارہ بچہ کیوں گمراہ ہوا تھا؟ اس کو حدیث اور سنت کا فرق ہی نہیں معلوم تھا. بڑے طبقے کو نہیں معلوم. امت نے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے والے طبقے کا نام کیا رکھا؟ اہل السنت والجماعت. پیغمبر کی زندگی کا وہ حصہ جو بادشاہ ہے جس وقت قرآن کی آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہوا, اس وقت جو چیز جس شکل میں تھی وہ ہے دین کی آخری شکل. کون سا مقدم کون سا مؤخر یہ بتلائے گا تو چودہ صدی کے ظاہر, یہ بتلائیں گے صحابہ, یہ بتلائیں گے خلفاء, یہ بتلائیں گے پیغمبر کی بیویاں جن کے بستروں پہ قرآن اترا ہے, جن کی نگاہوں کے سامنے قرآن اترا ہے, جو پیغمبر کی مزاج شناخت سے, جو پیغمبر کے موتبت سے, جو خلفاء پیغمبر کے خزر ہیں, جو خلفاء پیغمبر کے داماد ہیں, وہ دین نہیں سمجھے, ہم دین سمجھے. یہ ہے وہ گمراہی کا سلسلہ. اگر اس کو نہیں روکا گیا, جس طرح پچھلی امتوں میں دین ضائع ہو گیا تھا, اس امت میں بھی دین خلق مل سے ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشخبری سنا رہے ہیں, لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق, خدا بند قدوس میری امت میں ہمیشہ ایسا طبقہ برقرار رکھے گا, ایک سرفروشوں کا طبقہ زندہ رہے گا جو دودھ پانی کو الگ کرتا رہے گا, کڑوی سکیلی برداشت کرے گا. جس طریقے سے انبیاء کرام کو اپنی آزادی چھوڑنی پڑی, ہر نبی کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. کیوں؟ حق بات کہو گے, خاندان بھی مخالفت کرے گا, گاؤں بھی مخالفت کرے گا, محلہ بھی مخالفت کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ امتحان کا نشانہ انبیاء کرام بن گئے, سب سے زیادہ مظالم ان پر ڈھائے گئے. اور آپ کے امام الانبیاء ہیں, فرمایا اوجیتو فی اللہ ما لم یوز احد, اللہ کے دین کے راستے میں جتنا مجھ کو تب تکلیف دی دکھایا گیا اتنا کسی کو تکلیف نہیں. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, پچھلے انبیاء کرام کی عمر 500 سال 1000 سال, عام طور پر 300-400 سال, اس میں کم سے کم 100-150 سال تو ان کی دعوت کا وقت ہے, جوانی ہوں گی. ارے بھائی 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت مل گئی, 100-150 سال تو صحت مند رہے, کام کرتے رہے, کتنے مظالم برداشت کیے ہوں گے. اور یہاں کل 23 سال ہے, کہاں 23 سال, کہاں 300-400-500 سال. سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال, سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے. 950 سال کے بعد جا کر انہوں نے فریاد کی ہے پروردگار سے, ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, پروردگار رات کو بھی اپنی قوم کو سمجھاتا ہوں, سننے کو سمجھا ہے. وانی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم, جب میں سمجھاتا ہوں تو کان میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, وسبقوا ثيابهم, چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں. پروردگار ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا, تنہائی میں جا کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا ہے, مجمع عام کے اندر اعلان کر سمجھایا ہے, پتھر دکھایا ہے, گالیاں دکھائی ہیں, مارا بھی دیا ہو, لیکن تیرا پیغام میں نے زمین تک پہنچایا. اس کے بعد نو کہہ رہے ہیں پروردگار 950 سال گزر, اب اس قوم کو پتا ہے. تو پروردگار نے کہا نو اب تم کشتی بناؤ, پھر وہ کشتی بنائے, عذاب آیا, لمبی داستان ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو تبلیغ کرتے ہیں, یہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کی مدت ملی ہے. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے اور 63 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق کو مالک یعنی روانہ ہو گئے. کوئی مطلب یہ کہہ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا, عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا, کسی مذہب کا ماننے والا, ایسا کیسے کہہ رہے ہیں آپ کے پیغمبر نے کیسے کہہ دی یہ بات, اوزی تو باللہ ما لم یرد احد. سوال اللہ انبیاء کرام نے سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, ہمارا عقیدہ ہے تو کہے گا مطلب بتلاؤ اس کا, تو مطلب تو نہیں. آپ کسی آدمی کو ہاتھ دو ہاتھ مار لیں, کچھ دیر درد ہوگا اچھا ہو جائے گا, اور کسی آدمی کو آپ بڑی مجلس کے اندر رسوا کر دیں, دو ہاتھ مارے اس کا زخم آدھے گھنٹے میں اچھا ہو گیا, 10 منٹ میں اچھا ہو گیا, اور جو دل میں تیر لگا اس کا زخم کبھی نہیں بھرنے لگا. یہ فرق ہے. شاعر نے کہا جراحات السنان لا یلتام ما جرح اللسان, نیزوں کے زخم بھر جایا کرتے ہیں, زبان کے زخم تو دلوں کو زخمی کرتا ہے, کبھی نہیں بنا سکتا. پچھلے انبیاء کرام کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں, لاٹیاں ماری ہیں, کڑک کھڑا کر کے چیر دیا ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی تارچر بہت دیا گیا, آپ کو ذہنی تارچر بہت دیا گیا. تو میں نے واقعہ سنایا کہ صحابہ کو مشرکین مکہ مارتے تھے, غریب صحابہ کو اللہ کے نبی کے جیسے اور مارتے. آپ کی دو بیٹیوں کو ابو لہب نے طلاق اسی بنیاد پر بھجوایا. آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب جب مکہ المکرمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے لگی, جس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی, حالانکہ جس خاندان میں بھی آئی تھی وہ خاندان کافر ہے, بیوی زینب کے شوہر ابو لہب کافر ہے, ان کا خاندان کافر ہے, وہ مکے کا معزز خاندان ہے, اس خاندان کی بہو ہے وہ, لیکن پیغمبر کی بیٹی ہے. اپنے گھر کی بہو کو تکلیف اس لیے دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. جس اونٹ پر آپ سوار تھی اس اونٹ کو آ کے نیزے مارے, اونٹ گدا اوپر سے گری, حمل سے تھی, حمل کا مہینوں بیمار رہی. یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے, بڑی بیٹی کا, مکی دور میں مزاری کہیں نہیں ہوئے. جس وقت آپ کو نبوت ملی ان کی عمر 12-13 سال کی تھی, اور عرب 12-13 سال میں بچیاں شامل ہو جاتی ہیں, 10 سال میں فیصلہ کر دیتے. پورا دور مکے کا آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ برداشت کیا. جب بیوی زینب کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے والی عورتوں سے کہا, جب میری بیٹی کے غسل میں فارغ ہو جانا تو مجھ سے پوچھ کر کفن پہنانا. عورتوں نے آواز دی, ہم غسل دے چکے, آپ نے اپنی لونگی کی ہے, میری بیٹی کو پہلے لونگی اڑا دو, اس کے بعد کفن پہنانا. اور فرمایا میری بیٹی کو بھی اٹھاتے بہت تکلیفیں دی گئی, بہت تکلیفیں دی گئی, اللہ میری بیٹی کے ساتھ رحم کا معاملہ پڑا. آپ کی سب سے صحیح تھی بیوی حتی عائشہ, ان کے اوپر منافقین نے مدینہ منورہ میں زنا کی تہمت لگا دی تھی. کیوں؟ پیغمبر کو تکلیف, اور تکلیف ہوئی رہا, بے پناہ تکلیف ہوئی. خداوند قدوس کو جلال آیا اور خداوند قدوس نے آسمانوں کے اوپر سے اپنے پیغمبر کی بیوی کا شفا ان الذين جاءوا بالعزه منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. مسلمانوں بالکل مت گھبراؤ, ان نالائقوں کو الزام لگانے دو, ہم جواب دیں گے. البتہ ایک نصیحت ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحان هذا بهتان العظيم. مسلمانوں جب پیغمبر کی بیوی پر زنا کی تہمت لگی تھی, تم نے اس نے اس سے اس نے اس سے اس نے اس سے نقل کر کے اس افواہ کو پھیلایا تھا. یہ مرض عام طور پر, ارے کچھ سنا, ارے کچھ سنا, اس نے اس سے نقل کیا, اس نے اس سے نقل کیا, اس نے اس سے نقل کیا. یہ جھوٹ ہے, کسی انسان کی عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور آپ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, یہ جرم ہے. قرآن کہتا ہے ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, آپ کے ساتھ کیا سلوک اپنایا گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, غزوہ احد میں آپ کے اوپر حملہ ہوا, ایک بدبخت نے پتھر پھینک کے مارا, آپ کے ہوٹ میں لگا, ہوٹ پھٹا, دان ٹوٹے, آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کیا گیا, چہرے کے اوپر جو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اس کی کڑی ٹوٹ کر آپ کے رخسار میں داخل ہوئی, آپ کا خون زمین پہ گرا, آپ زخمی ہو گئے, آپ کمزور ہو گئے. عائشہ پوچھتی ہے, کیا آپ کو اس سے زیادہ بھی دکھ کبھی ہوا ہے؟ اس تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کوئی ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ. آپ نے فرمایا, عائشہ, جنگ احد میں جو کچھ ہوا تھا وہ جسمانی تکلیفیں تھیں, جو مہینے دو مہینے کے بعد زخم بھر جاتا ہے. جب میں طائف لیا تھا امید لے کر, اور طائف والوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا میں وہ غم آج تک نہیں بھول سکا. طائف والوں نے آپ کو ذہنی تاثر بھی کیا تھا, اسی لیے طائف کے واقعے کے بعد خداوند قدوس نے اپنے محبوب کی دلجوئی کے لیے آپ کو عرض کر دیا. معراج طائف کے واقعے کے بعد ہوئی ہے. کیوں؟ وہ بڑا غم ہے, بڑا حادثہ. یہ فرق. جسمانی تکلیف, جسمانی رقم بھر جایا جاتا ہے, ذہنی کارکر نہیں بھرتا. اب بتلاؤ ان انبیاء کرام کی خدمات سے انکار نہیں, قربانیوں سے انکار نہیں, ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ 99% جسمانی واقعات, اکا دکا کارکر ہوا. اور یہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے تو مشرکین آپ کو ٹارچر کرتے رہے, اور مدینہ منورہ گئے تو یہودی اور منافقین آپ کو ٹارچر کرتے رہے. آپ برداشت کرتے رہے, آپ برداشت کرتے رہے, بلکہ کبھی کبھی تو آپ کو ڈر لگتا تھا کہیں خداوند قدوس ڈائریکٹ انتقام نہ لے, کہیں خداوند قدوس میری ظالم امت سے ڈائریکٹ انتقام نہ لے لے, جس طرح طائف کے واقعے کے بعد خداوند قدوس نے پہاڑ کے فرشتے کو حکم دے کر بھیج دیا تھا, جا جا کے بچی کو پیس دو. میرے محبوب کو ٹارچر کرنے والوں, میرے محبوب کی توہین کرنے والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ اس طرح پیس کے ختم کر دو, جس طرح چکی کے دو پاس میں گیہوں پیس کر آٹا ہو جاتا ہے. وہ فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا, خداوند قدوس نے مجھ کو حکم دے کر بھیجا ہے, صرف آپ کی اجازت کا انتظار کرو. آپ ایک اشارہ کریں میں اس بچی کو تحت محسوس کروں, آپ کی حمایت نہیں. انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں برداشت کر لوں گا, مت کچھ کرو. ممکن ہے ان میں سے کوئی کلمہ نہ پڑھے, کوئی بات نہیں, ان کی اولادوں میں سے کوئی تو قیامت تک کلمہ پڑھے گا. یہ درد تھا آپ کی امت, ان کی اولاد پر اولاد میں سے قیامت تو کوئی تو اسلام میں خادم بننے کھڑا ہوگا. ہندوستان کے مسلمانوں, محمد ابن قاسم فاتح صرف اسی قبیلے بنو ثقیف کا رہنے والا تھا جس قبیلے اللہ کے نبی پتھراؤ کیا, جس قبیلے بنو ثقیف نے اللہ کے نبی پر پتھراؤ کیا تھا, اس قبیلے کے نوجوان خداوند قدوس نے اسلام کا پیغام لے کر ہندوستان آنے کی توفیق عطا کی. تو سیدھی سی بات یہ ہے, سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد 100% صحیح. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سیرت پڑھنے کی توفیق عطا. میرے بزرگوں, بڑے درد کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ خود پڑھیے, بچوں کو پڑھیں. پیغمبر اسلام کی بیویوں کے حالات پر کتابیں ہیں, امات المومنین کر کے, امت مسلمہ کی مائیں کر کے, بعض لوگوں نے الگ الگ بیویوں پر کتابیں لکھی ہیں, پیغمبر اسلام کی بیٹیوں پر کتابیں ہیں. اپنے گھر کی بچیوں کو وہ پڑھنے کے لیے اس سارے خرافات سے ذہن صاف ہوگا, صحیح اسلامی تاریخ سامنے آئے گی, اور دین پر عمل کرتے وقت اعتماد پیدا ہوگا. آج حالات یہ ہیں, تمہاری نماز نہیں ہوئی تو کہنے والے شیطان مل جائیں گے, پڑھنا کیسے بتانا یہ نہیں ملے گا, تمہارا ایمان معتبر نہیں, تم مشرک ہو, تمہارا ایمان گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے بھائی, سچا ایمان کا حکم بتلا دو, اس کی توفیق کسی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سچے دین پر چلنے اور سچے دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, اعلانات کے آخر میں